نقل من المرسلين. سوره یاسین دا مکی سوره ده، ترتیب کې شپږ درشم سوره ده پس د سوره فاتر نه، او نزول کې سلورم سوره ده پس د سوره الجن نازل شوه. سلورم سوره نزول کې د دې سوره د مکی سوره سره ربط تړون ده، چې سوره فاتر کې دلایل عقلیه کثیره بیان کړل پرد د شفاعت قهری باندې. د دې سوره کې دلیل نقلی ذکر کړي د دې مسلې لپاره چې الله نه سو بزر باندې خلاصول نشي کولای. یادای چې سوره فاتر کې مسله توحید بیان شو، په هغه باندې دلایل عقلیه او نقلیه دواړه ذکر کړل. نو دلته د طریقه د تبلیغ بیان چې دعوت ورکې نو سرنګي به ورکې نو صاحب یاسین بشال. یادریم دای چې مکه مسله توحید بیان شو، نو دې سوره کې ورته تخویب دنیاوی یو نمونه ذکر کړي، یو نمونه به بیانې. داوود سوره چې اثبات د صداقت د رسول عموما او رد شفاعت قهری به کوي خصوصا. ادا دا دریم آیت کې ذکر ده، او عمومي چې کوم مقصد دی نو شپږم آیت کې دی، خصوصا بیا درشتم درسلوېکتم او پنځاویم آیت کې. سورت چې دا ټول درې بابونه دي، اول باب یو درشم آیت پورې دی. په دې کې شهادت د قرآن ذکر کوي په دعوه باندې. قرآن شاهد دی په دې باندې چې نبی ترښتینه، مقصد د دعوی ذکر کوي. او زجر او تخویف څلور آیاتونو کې، به بشارت او زیر بور کوي، او دلیل عقلی له اثبات توحید او قیامت، بیا دلیل نقلی ذکر کوي تفصیلی. یاسین یاسین یادام بشاند حروف مقطعات باندې لري راولې شي د پار د اعجاز د قران یا د دې کتاب د جسو د مقابله نشي کوله. عبد الله بن عباس نے ہونا نقل یاسین دا بمانہ دیا انسان سرا، او سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی دا بلغت دا حبشہ کی یاسین ویلے کے اے سڑیا اے انسانا. والقرآن الحکیم قسم نے پا قرآن چی حکمتن والا دے، حکیم یا بمانہ دا حاکم سرا، یا بمانہ دا محکم سرا، یا بمانہ دا ذو حکمتن سرا. انك لمن المرسلين يقين انت خام خارجل شو رسولانو نئے على صراط مستقيم فالار نغبان لئے نغلار بانے تو تنزيل العزيز الرحيم نازل ولد آسور ورزاد دي شرحم کن کے لتوزر قوما ما اوزر آباؤهم فهم غافلون دا دیر پانو چیر ورکی ای قوم تا چیر اندر ورکلشی مشرانو دیتا لبا هم غابرون لدی بی فروادی غفلت کرن کی. لقد حق القول على اکثرهم یقین البرشوی دی حجت پا دیرو باننی دینانو پا هم لا یومینون پسا ایمان نراؤلی ایمان نراؤلی. امام نے کثیر دی ابن جریر ننقل کرے دی، اوی لقد وجب العذاب على اکثرهم واجب شوه دے عذاب پر ډیرو باندې. بیان الله قد ختم علیهم فی ام الكتاب بانهم لا یؤمنون یقینا الله تعالی په لوح محفوظ کې دا فیصله کړی چې دا زدیان نه نادیان چې دوی به ایمان نه راوړي، ځکه دا زدیان دي. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا یقینا ګرځولې دي موږ په سټونو د دې کې توقنا. دې کې درې توجیهات دي، یادارې چې دا عذاب واقع شوه دے دنیا کې، دنیا کی دا عذاب را لے دے. لیکن مفسرین واقعہ لکلی دا ابو جال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی منز کا منز بانے اولار لے، ابو جال ارادہ اکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر تکلیف ورکولو، و جی کلی اللہ شوید اللہ دا اللہ سنو پتٹون و پتٹ پوری ونکلول دا واقعی شوید دے. یا دویم داری چی دا قیامت حالت دے، قیامت کی کافر پتٹ کی توقن آچولے شیوی، یادا بطور المثال لے. وَيَا إِلَى الْأَسْقَانِ نُوِبَ أَغَاثَرِ زُنُو بُرِينُ فَهُمْ مُقْمَهُلُ نُدِبَئِ بَدْشَكْلَا بَدْشَكْلَا بَي. امام نے کثیر ہوئی بَدْشَكْلَا وَدَجِ جِتَرْتَ بِتَوَقَ جَوَلَي شَوِي يَوْ سَرْ بِهَدَا سِبَرَنِي وَلَي رَافِعُن رَأَسَهُ سَرْ بِهَ پُرْزَكَلَ عِبَرَ. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون او ګرځولې دې موږ مخې د دیوتا دیوالونو او رستو د دیونا دیوالونو نو پس پټ کړې دې موږ دیول لرا نو پس دې نیوینه هم لا یو سرون دګم درې قول دي یو قول دی چې دا کار شوی دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د وشتلو اراده کافرانو وکړه دا پیغمبر وله مونږه الله دایمه ته دیوال نه جوړ کړل نبی ونل دا دی پای کرا گیر شو زنده دی چې دا به جهنم کې وای جهنم کې ودی دا شنازابونو کرا گیر کلی شي ادریم یادام بتور المثال له وسواء علیهم انذرتهم او برابر د پدی باندې کته ویره وی دل را عملم تنذرهم لا یمنون کته ونیره دل رندی ایمان راوړي زګ دی عنادیان د عزت باندې ولاړلی انما تنذروا من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفره واجر كريم يقين البير وركوا فائدناك من استاير فائده وركي اغا چاہتا چی تابداری کوي د نصیحت او یه رکی در رحمان سالنم الغیب سردن لی دونا اللہ این ندل دلیو بیام دانا یه رکی نفا بشرو بی مغفرت و عجر کریم بس خبر ورک دیو دا پا مغفرت سرا و پا عجر زتمن سرا لوی عجر بورت اللہ ورکی انا نحنو نحی الموتا و نکتو ما قدمو آثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين مکه داویل دیو ته زیره ورک مغفرت سو اجر عزت من اجر بورکی اوس دا اجر بکره ملاوی گنو دی کې بیان الوقت ده انا نحن نحيي الموتى يقين المن جندیکو مړولرا ونكتب ما قدموا لكري دم اج مکه لګلی لا سنو ده نكتب فعل مضارع د افمانه د ماضی سره من كتبنا موږ لیکلي دي واثار او مورثو کارونه دي د دې آثار هغه ارث موږ لیکلي دي ټول موږ صلی الله علیه لیکلي شوی دي بني سلمة دا قبيله او مسجد نبوي نه لګلري آی دا اراده وکړه چې خپل کورونه خرج کړي او مسجد نبوي ته نږدې ځان لځي والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطو یا بنی سلمہ دیارکم تکتبو آثارکم اے بنی سلمہ دخپلو کورنو کی اسے لگا تاوشی دی جماعت ترازے عبادت ترازے نستازو رخپو دا نشانات لکلے کی دیکھم عجر و سواب دے سمر اللہ دی نسواب دیر دے دیارکم تکتبو آثارکم وکل شیل آسیناو فی کتاب مبیل او هر یو شی چې راګیر کړی دی مواله رب کتاب کار کې کتاب کار کې معنی لوح محفوظ کې امام هر هغه شی ته ویل کی چې پای پسې اقتدا کولای شي خلق پای پسې دي د دې نه تورات تم امام ویل کېدو لکه سوره یهود ولا سمعات کې تیر شو و اضرب لهم مثلا اصحاب القريه د دې نه یو نمونه ذکر کوي د عذاب دنیاوی دنیا کې الله تعالی عذاب راوسته چې چا د الله رسولانو نه جیمنه وذرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کړي او ته مثال د یکلیوالا مثال ورته بیان کړه اجا اهل مرسلون کله چې رااله ایتلیګلی شوی رسولان پیغمبران ورته رال اذ ارسلنا الیه اثنين فكذبوهما کله چې ولې ګل من ایت دوه کسان دې دروغجن کل ایلرا دو رسولان آیتو لگلش دی یو نم صادق او دو دویم نم صدوق دا دو رسولان رو تدلیو نو پا عزدنا بی سالس نو پس منگ مضبوط کو آل را پا دریم سرا دریم سرا دی دریم نم چیو یا شلومو یا دا نم شمعونو یا دا نم چیو یو حناو یا سلورم قول داری دا نم بولسو دا دور تدلیو نو پا قالو انا الیکم مرسلون نو اویل دیو یقین المنگ یو استاو طرف در آلی گلی شوی اللہ را آلی گلیو خبر او منی قالو نو ایویل انکاری شروع کدا تفصیل دی انکار دی ما انتم الا بشر مثلنا نیوی تاسو مار بشری وی زمان غنلی ما انزل الرحمن من شیئن نی را آلی گلی رحمن ذات ایچه نیوی تاسو مار دروغ وخی رسولانو تیویل چی تاسو دروغ وائی قالوا ايها الرب العالم الا اليكم لمرسلون رب زمو عالم نه په دی باندې چې اقنا من یو خامخا استا طرف دلی غلی شوی الله را لې غلی شوی دیو پس لري یو قول کله چې دا رسولان نو بلکې دا قاصدین او د عیسی علی السلام دا عیسی علی السلام لګل انتاکیا یو خار دی او بیا دا یې سره یو دریم کس یو د شپونکو او بزو سره انکه او بیا یا شهید کو بیا دې خار والا باندې عذاب راي او د دې بتایید کې امام زمخشری آیو مرفوع حدیث سمراوړې حدیث ذکر کړل دې بتایید کې چې دا کسان قاصدین نبی صلی الله علیه وسلم لیکن امام کثیر رحمت الله علیه پای باندې رد کړی او سدری کو سره یو دار چاول کې دا ویل اس ارسلنا الیہم ثلثم آیات کې دیم دار سلام بخپله باندې و انا الیکم مرسلون ثلثم آیات اخر کې دریم دار چې دیو باندې اعتراض د بشریت دی آی ورته ما انتم الا بشر مثلنا او قاصد باندې پای باندې د بشریت اعتراض نشي کېدای دا اعتراضونه چې شوی نو رسولانو باندې شوی سلورم دار دار سلام او تو رب منا یا لم ان علیکم لمرسلون پنځم دار ایو ما علینا الا البلاء المبین دا ټول دلائل دی په دې باندې چې دا مستقل رسولان او قاصدین د عیسی علی السلام نو بلکې الله لګلی ودی اول دای چې دا انتاکیا چې نو دا اول خار دی په څلورو کارونو کې چې آی عیسی علی السلام باندې ایمان راوړل څلور کارونه ودای خلکو عیسی علی السلام باندې اول لا ایمان راوړل یو خار ته قدس بیا یې ته ویل قدس خار دیم اسکندریه ادریم رومیا او سلورم پای کې اسکند انتاکیا دا څلور کارونه دی عیسی علی السلام باندې ایمان راوړل وای دا دلائل دی په دې باندې چې دا رسولان د عیسی علیه السلام نه دی بلکې دا رسولان دی الله تعالی نه دین دا چې سلف صالحین نو دا وی نقل لی چې تورات د نزول نه رستو یو قوم باندې عذاب استثالی نه دی راغلی مانه داسې عذاب چې ټول قوم پای کې غرق شوی ختم شوی عذابونه راځي خو جزئي عذابونه لکه یو کلی باندې راشي دوه کلو باندې درې کلو باندې خلک بچکیږي لکه بیا او بیا زمخشری جی کم حدیث نقل کلی دی نو پای بن امام نے کثیر جرح کلی چی دائی پا سند کے حسین ابن الحسین الاشقر راوی دی او دا متروک الحدیث دی انا علیکن مرسلون وما علینا الا البلاغ المبین او نشتری پا امانی مر رسول دی کارا قالو الا تطویر اللہ بکو اویل ای یقین سپیر حالا شو استاسو دو وجینا من سپیر شو لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم کچری تاسو مننه شوې نو خامخا سار به کو تاسو لرو برسي تاسو زموږ طرف نه عذاب دردناک ګر خپل خبرې پرې نه کو دي دردمل مم کو پارو توارکم ماکم او ویل ایس پیرواله تاسو وینه ایں زو کیر دوای کله چې تاسو نسیت درکې شي تاسو انکار کوي لکه بل انتم قوم مسلمون بلکې یو تاسو قوم له حلت وروتون کې عائشہ دا خبره کوله دی رسولانو دګي وسړی راغی ورته وې د دې خبره ومني وجاء من اصل مدینه رجل یصا او راغی د اخر صار اخر تر ذکر نه د خارنا یو سړی چې من لیواله ویلی اتبعو المرسلین جی اے خلقو اے قوما تابداریو کئید دی رسولانو قال یا قوم اتبعو المرسلین اتبعو من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون دین دو علتون ذکر کئید پار دو لزوم الاتباع دی رسولانو تابداری دو وجن لازم دا یو داری چی تاوستا بیان دا حق کئی باعل نپیسی ٹکید ننواری بیم داری چایی پا حق باندین مهتدون لی اتبعو من لا يسألكم اجرا تابداریو که دا چایی چین والی ستاو نسا اجرا و مهتدون نوائی پا هدایت دی وما علی علا عبد اللذی فطرنی و الیه ترجعون دا اصل کی جواب دا یو سوال لی چی کلت دی قوم تی ویل چی اتبعو المرسلون قوم سوالو که چی تدار خبری که آئی تم دی مرگره تو جواب یو که آو کنه وما لي اوصي مال را چه بلګین کوم دا وزا چه پیدا کړی دې مال را ویلیه درو جعول او خاص او تبا واپس لشی وترنی دا د دلیل توحید په عبادت زد الله بلګی زک کوما چا غز پیدا کړی ما او دا بندگی یواز غل زک کوم چې قیامت را روان دی الیه تر جعول عقیده د باست اعتقد من دونی الها اعز اونی سما سوا د الله نور الها یریدنی الرحمن بزر لا تون عنی شفاعت شیئا ولا ينقذون کچری او غالی مال الرحمن دا ضرر او تکلیف نشی لری کولی زما سفارش دادی هیت شی ولا ينقذون او ندی مال اخلاص ولی شی ما اخلاص ولی نشی دی سوال وکو تزا منگ مخالفت ولی کوی منگ ولی مخالفت کے داور توی دا زما دا ایمان تقاضر ایمان تقاضر میں چستاسو معبودان ملل دینکم دای عبادت دینکم زکر دای عبادت گمرائی دا اللی زل فی زلال مبین یقیناً یم بزو پدا ہوا که خام خواب گمراہی کارکے انی آمن تو بی ربکم بسمون یقیناً ما ایمان روڑے دے پر استاز باندے واو رئی چکل دا خبر اکل قوم پی راجم شودائی ملک بیدار یو قول داری چی دا صاحب یاسینی کوی توا چاو شر کوی دیوا چاو ملک بدا طریقوانی دویم داری چی بابا نی راتاو شو طول پای اگر زیدلو دا کلمی راوستلی صاحب یاسین ملک نوز روح جنت تلالنو التارمان کی قیلا اوی دیش روح ددتا ادخل الجنت داخل شا جنت دا قیلا مانا لی روحه دد روح دوی لیشوی جنت دا داخل شا دا آیت دلیل دی پدی بانی چار واحد نیکانو چی دی دا پس دا مرن آلا اللی انتی جنت دی قال یاری تا قومی یعلمون نو ویل د هاي ارمان چې قوم زما په دې لري به ما په سواني چې بخښ شو کما تر زما او وی ګرځاو د عزت مندونه مکرمین له یو ګرځند آیت دلیل له پدې باندې چې لوی عزت مند سره هغه دې چې دا مرګ د الله په دین کې راي صاحب یاسین وی جعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعد من جل من السماء وما كنا منزلين دیو صاحب یاسین شهید کو خلاوی ددی په قوم باندې من عذاب را ټول لکر امراونه لګل بلکې یو چغه په واله شو ټول ختم شو وما انزلنا على قومه او راونه لګم په قوم دایمن رسول عین صلی الله کر من السماء د اسمان وما كنا منزلين او نه من نازلون کی عادتا ان كانت الا صيحه واحده نو دا مگر یو چو وا فیزا هم خامدون نداور دی مڑ پری وطل یو چو پایو احل شو چی سمرا خلق و طول مڑ پراتو بیا یا حسرتن علی باد حای افسوس دی پا بندگانو افسوس دی عبداللہ ابن عباد دی ویل اللہ دیو پار تبایی دا ما یا دیهم من رسول نراجی دیو تانسو پیغمبر الا کانو بی استحجیون مرداجی دی پای رسول پوری ٹوکی کئی پیغمبر و تراشی دی حق بیانو توکی او دیچے او رسول انمانی بلکی دائی تکزیب اوکی اوپای پر مصفری اوکی او ٹوکی اوکی الحمدللہ رب العالمین باران دپار پسوالو کئی اللہ خیر اوکی اللهم اسكن غيثا مريثا مريعا مريئا نافعا غير مضار عاجلا غير عاجل اللهم اسكن عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وفي بلدك الميت اللهم اسكن غيثا مغيثا مريعا نافعا غير مضار عاجلا غير عاجل اللهم اسكن عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وفي بلدك الميت